bu kalbi ve kalbin ahvalini bizatihi yaratan, nasıl ki geceyi gündüzün tesinden getirmiş, gündüzü de gecenin tesinden getirmişse, kalbin içinde de duyguları, tahakkütleri, his, duygu dediğimiz tecellileri de yaratan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Geceyi gündüzü nasıl teskise, birbir ardınca sevk ediyorsa, kalbin duygularını, tahayyilleri, tehsirleri, tahakkütleri, duyguları da bizatihi yaratan Hazreti Allah. Kalpsiz insan olamaz. Her kalbin içinde bir muhabbet, bir merhamet, bir hakikat mutlaka vardır. Hakikatsiz kaybolmaz. Kalpsiz insan dediğimiz zaman, yani kalpsiz insan yaşayabilir mi? Bir adamın kalbini çıkarmayır. Kansız kalır yani. Çok kalpsiz bir adam dediğimiz zaman da merhametsiz, hayasız, imansız adamı kastırıyor. Kafasız adam dediğimiz zaman akılsız adamı kastırıyor. Kalpsiz adam, kötü kalpli dediğimiz zaman da imandan, edepten, merhametten, muhabbetten mahrum adamı kastırıyor. Tıpkı yeryüzündeki akışın şekillenmesinde nasıl ki gözüyle gündüzün bir rolü varsa, kalbi de şekillendiren, kalbe de hayat veren, canlılık veren duygular ve tahakkütler. Bu konuda biraz duracağız. Cenab-ı Hak, müminleri, mümin insanları daima ibret almaya, etrafından örnek almaya teşvik ediyor. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Şu göklerin ve yerin yaratılışında وَحْتِلَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Gece ve gündüzün tek teke devam etmesinde لَآيَاتِ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Aklı olan akıl sahipleri için mutlaka alametler ve işaretler. Kur'an durmadan bu noktada bizi basiretle, ibretle, hikmetle, dikkatle, alakayla, şuurla, ibretle aleme bakmamızı istiyor. Tek teke gündüzün gece, gecenin gündüz ile alakası çok sağlı bir dikkat. Demek ki günleri ve geceleri yaratan, şekillendiren tek teke akışını tanzim eden Hazreti Allah'tır böylece İslam itikadına göre. Günleri ve geceleri değerlendiren, kıymetlendiren, şekillendiren o. Geceyi ve gündüzü, günleri ve geceleri yaratan kim ise onu değerlendiren de odur. Mesela cuma gününü diğer günlerden daha kıymetli, daha önemli, daha şerefli yaratma hakkı veya bu cuma gününe bu özelliği, bu kıymeti verme hakkı Allah'ındır. Kimse bunu kazanmaz. Bütün dünya bir araya gelse cuma gününün önemini, şerefini kazanmaz. Kendisi kıymış Cenab-ı Hak yani. Bütün dünya bir araya gelse de kendilerinden bir dil misafir edilebilir kıymet olmaz. Tıpkı şimdi bu günlerde konuşulduğu gibi anneler günü. Anneler günü. Bir başkası kalkıyor babalar günü. Bir başkası kalkıyor çocuklar günü. Bir başkası köpekler günü. Kadınlar günü. Hayvanlar günü. Ne yaparlar? Allah'ın koyduğu bu gün ve gecelerdeki nizam akışını kim değiştirebilir? Kitabullah'tan kaynaklanmıyor. Anneler günü. Bütün bir sene, bütün 365 gün var bir senede, 365 gün sahiyetini, sarıyetini, sevgisini, zevkini takip edecek adam, anneyi, babayı, ebedi, hayayı, hürmeti, muhabbeti hatırlamayacak, senede bir gün anneler günü kutlayacak. Neden senin bir iddia bu? Neden kaynaklanıyorduk? Ve sonra, anneler günü diye ortaya atılan bu fikir, bu fikirde, doğrudan doğruya Amerikalı Yahudi şirketlerinin ve firmalarının sırf annelere duyulan merhameti ve muhabbeti istismar ederek büyük paralar kazanmak için ortaya attıkları nezir rüzgâ. Hep mağazalarda görürsünüz, mağaza. Anneler günü, aman annelere hediye alır, tüccarlardan mal alır, annelere satın, annelere istismar edin. Bunun ruh ile ne alakası var? Bunun kalb ile ne alakası var? İslam'ın ortaya koyduğu annenin sıfatıyla ne alakası var? Kalp, o ilahi bir güven içinde sarkacak gönül. Bakınız, Cenab-ı Hak nasıl ki geceyi gündüzle gayet ahenkli devamını sağlamış ve yaratmışsa kalbi de aynen kendisi böyle beyan ediyor. Estaniz billah. مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجِلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي بَيْتِهِ Allah-u Teala hiçbir insana iki tane kalp vermemiştir. gerekir diyor. İnsan ipi kaçırmak. Buradan maksat, kalpten maksat, hani bu mahalli izah ediyor aslında zikr-i mahal, iradet-i hal. Zikr-i mahal, yani bir şeyin yerini zikretmek, oradaki hali zikretmektir. Burada kalbin zikredilmesinden maksat, kalbin içindeki mahabbetin, sevginin özelliğinden bahsediyor. Annelere duyulan sevgi tamamen ilahi bir vergidir. Allah'ın insanın mayasına kattığı bir mayadır. Buna çatı koyamaz mı? Anneleri sevmek, annelere bağlılık, annelere hürmet doğrudan doğru insanın mayasına katılmaz. Bu falan filan sahtına çözülür mü? İlahi bir tecelli bu. O ruhun kendisinde var, kalbin kendisinde var. Mesela bakın şimdi. Yerler ruhi potansiyelini ilahi nizama ayarlanmıştır. Mesela bir insan annesinin elini veya yanağını öperken hiç kimse duymaz. Sadece hürmet duyar. Hürmet, hürmet, hürmet. Annenin yanağından öperken sadece ruhun ve kalbin ve vicdanın bir şey hisseder. Hürmet. Aynı adam aynı gıdağıyla kız çocuğunun yanağından öperken başka bir duygu taşıyor. Sekkat, sekkat, sekkat. Aynı adam aynı gıdağıyla kendi hanımının karısının yanağından öperken başka bir duygu taşıyor. Sehlet, sehlet, sehlet. Bakın nasıl değişiyor. İlahi insan sevdiriyor. Sen kendin bir gün gene ol, anneler günü, babalar günü, bu sevgini koyabilir misin? Mayamıza, ruhumuza, kalbimize de çıkan ama. Bütün bunlar serseri izahdır diyorum. Serseri, başı dönmüş. Başı ne için dönüyor? Bir kişinin başı dönmüşse, mutlaka tansiyon düşmüştü, hiper tansiyon. Veya süper tansiyon. Ya taksiyon indi. Bu derecelerini kaybetmemesi için Allah'ın ölçüsü olan kitabınlara olmak lazım. İnternet olması lazım. Nerede bir serseri olsa kuranı çekmiştir. Meteorlar gibi, gök taşları gibi yerindesinden çıkmış ve serseri de alamıştır. Hangi toplum, hangi zemniyet, hangi zürriyet Allah'ın kitabından ayrılmışsa serseri olmuştur. Ve ehl-i küfrün oyuncağı haline gelmiştir. Efendiler Kur'an'ı anlamadıkça, Kur'an'ı yaşamadıkça, Kur'an'ı hayatımızda bizatihi yaşamadıkça ehl-i küfrün Hristiyanların oyuncağı olmaya devam edecek. Anneler günü, ver hediye, ne demek bu ayrıcalık nereden geliyor? Şimdi bir fıkara insan, zavallı, fakir, yoksun veya buna benzer kişiler, anneler günü diye Yahudilerin icat ettiği bir günde gidip de çok lütfen konforlu bir mağazadan annesine bir hediye alamıyorsa, bir hediye veremiyorsa, bir çocuk annesini sevmiyor demek gibi. Nasıl olacak? Yani sadece böyle bir menfaatle, bir hediye etmeyle, bir mal, bir eşya vermekle mi annemiz kazanıyor dedi? Nasıl Müslüman dedi bu? İslam bundan biliyor. مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلِي مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَلْفِهِ Hiçbir insanın sinesinde, dostluğunda, göğsünde iki tane kalp olmaz. Yani iki sevgi çatmaz. Tek sevgi vardır, anneye olan sevgi, ilahi bir yaratını sever. Rahmani bir yani. İstese müstemeten. Bununla alakalı size bir İlim adamının, bir profesörün teşkilini arzu falan getiriyorum. Bununla sebeple anneler günü. Bakıyorum bazı böyle şiirsiz Müslüman kardeşlerimiz ilgi duymaya çalışıyorlar. Teşkilini ve ilgiyle alaka göstermeyin diyorum. Çünkü Kur'an'dan söylesemiyor. İslam hukukunda, İslam dininde, İslam ahlakında annelere duyulan sevginin kaynağı Allah'tandır. Bütün bir ömür devam etmek zorundadır. Anneler günü diye bir gün iddiası hiçbir hakimse katılamaktadır. Yok. Bir profesör doğum, doğum üzerine doğum doktorluğu yapan bir ilim adamı bir çalışma, araştırma yapmış ve araştırmasının sonucunu netletmiş, yayınlamış. Bende var orası. Diyor ki adam, doğum hastanesinde diyor, doğum kliniğinde çok ince bir mesela, dikkatini rica edeyim, aklınıza kalsın diye söylüyorum. Doğum kliniği, hani doğum yapan kadınların yatırıldığı hastane, klinik diyorlar. Doğum yapan kadınları sırayla bu koğuşta, klinikte diyor, numaralar suretiyle kardiyolarına yatırdım diye söylüyor. Bir numara, iki numara, üç numara, sıra sıra yataklarına doğum yapan kadınları yatırdık. Doğurdukları çocukları da tam karşılarına koyduk diyor. Düştüklerini, hepsini bir düştük yapmış. Tam karşı karşıya, anne ve çocuk bile koridorun karşılıklı şekilde yönetilmiş. kadınları bile meskul ettik. Birkaç gün ülküsüz bıraktık. Ülküsüz, ülküsüz. Biz de ülküsüz bıraktık. Sonunda ünlümalarına müsaade ettik diyor. Ünlümalarına müsaade ettik. Öyle hakkın bir ülküye daldılar ki diyor. Öyle yaman, öyle derin, öyle bir katı ülküye daldılar ki kıttık diyor. Onlar bu şekilde ünürken o annelerin parmağına bir ip bağladık. O ipi de götürüp doğurduğun çocuğun besine bağladık diyor. Besin. Parmağınla besin arasındaki bir yan bağladık diyor. O derin uyku içerisinde o doğurduğun çocuklar ağlamaya başlayınca tabii artık bebek ağlıyor. Ağlamaya başlar başlamaz hangi kadının çocuğu ağlamaya başladıysa derin uykuda olduğu halde o çocuğu doğuran anne otomatik olarak besin ağlamaya başladı diyor. Otomatik olarak. Bir başkasının çocuğu ağladığı zaman kıkırdanıyor da kendi doğurduğu çocuk ağlayınca sallamaya başlıyor. Nedir bu? Bu tıpkı insanın diğer ekrebeti uykudayken hani siz de mesela derin uykuda yatıyorsunuz bacağınıza bir süre veya tahta kırıklığı için bir şey ikame ettiği zaman siz uykuda olduğunuz halde parmaklarınızla vücudunuzu kaçırdığınız gibi duruyor. Uykuda sana bakıyorsun. Anne de uykuda ama o doğurduğu çocuk kendi vücudundan, kendi ciğer faresi, kalbinden, vücudundan hasil olan bir yer olduğu için uykuda olsan da kendi vücudu gibi alakalı oluyor diyor. Öyle mi diyor annenin bakar? Kim kendi bir hakikat ona? Annenin evladına, evladı anneye karşı bu hale getiren Allah'tan meşekkür. Kim bunları bilmezler? Ve bundan dolayıdır ki annenin makamı, derecesi, durumu İslam'da çok yüksek bir mesele değil. Benim senede bir gün bütün bir hayat boyu, bütün bir hayat boyu anneyle alakayı kesmek için değil. Hiçbir kudret, hiçbir kimsenin muhabbeti, sevgisi, beteri olarak hiçbir kimsenin sevgisi annenin sevgisini atamaz. İşte, مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبِهِ فِي زَوْجِهِ dediği burası. Kalbinizi yaşayın Müslümanlar! Kalbinizi yaşayın! Gözünüzü kapatın, kalbinizi dinleyin! Kalbinizde annenizin sevgisini atan bir başka kadın varsa sizin kalbiniz Allah'ın sevgisindir. Annenin sevgisini hiçbir kadının sevgisi atamaz. Dini kadını başka kadın. Bakınız, bu münasebetle değil ki Resulü insanımız bu konuda çok hassasiyet gösteriyor. Bir Müslüman insan, bir Müslüman evlat kendi hanımını, kendi nikahlısını, karısını, zevcesini annesinden daha üstün çıkarsa ebedi hayatını kaybedecek. Annesini atıyor, karısını tutuyor. Bundan daha büyük bir hayat yoktur. Bu münasebette bir fikri daha ortaya koyalım. Karısını annesiyle kıyas etmesi dahi haramdır. İslam hukukunda, İslam aile hukukunda bir Müslümanın, bir Müslüman erkeğin karısını annesine benzetmesi bile haram edilmiştir. Annenle kıyaslamak ne edilmiştir? Annesine benzetmesi kaldırılmıştır. Mesela bir Müslüman dese ki hanımıyla konuşurken hanım, senin sırtın, senin karnın, senin umdukların, senin hani böyle bakılması haram olan bir uzu bir kadının. Senin efendim karnın, sırtın benim annemin karnı gibi, benim annemin sırtı gibi dese haram isteniz, günah isteniz olur, aç yüksün tek tese oruç tutmadan karısını eline gidemez. Niye annene benzetmeyecek? Bir günahla karı annenin günahı var. İslam budur. Anneler gününü yaşayan ahmak veremezsin. Ne kendi haberleri var? Annenle üstün ses denk olamaz, kıyaslanamaz, tesbih edilemez. Anne hürmet makamındadır. Sehvet arzusuyla yaklaştığın hanımın hiçbir hücrünü annene benzetemezsin. O müstelendir. Anne müstelen bir makama sahiptir. Resul-i Zişan'ı böyle buyuruyor. Gelip de soran bir sahabiye. Men uhakkun nasi bi husni sahabeti ya Resulallah. Kadınlarla bütün insanlar arasında en çok alaka duymak, en çok kesinde kesmek, en çok yardım etmek, merhamet bulmak, muhabbet bulmak bakımından en büyük hakkı olan kimdir ya Resulallah? Yani insanların içinde en çok kimin üzerine tutuyorum? En çok kimin yanında olayım, sohbetinde olayım, onun yanında yapılma bunların. Resulullah buyuruyor, senin annen, annem varken sen benim senesin. Şimdi biliyor benim annem Hristiyan hocam. Ben Müslümanım, annem Hristiyan. Ben kilise, ben camiye gidiyorum, annem kiliseye gidiyor. Alakamı kesin mi? Kesin etsin. Hiç kesin etsin diye kadar. Yani orada annem kiliseye gider, hakkına, istavresine, tipine kapar. Kiliseden çıktığı zaman sana haber gönderir. O önemden kilisenin kapısından beni sırtına al, evine götür derse, götürmezsen sen nereye gidersin? İslamlıdır. Alakalı kesin etsin. Annemle babayla hiçbir kere alakalı kesin. Ve hanımını da annesiyle babasıyla alakasını kesin etsin. Hanımın senin mesela misali, kayın validenler, kayın kederinler, hanımın babası anası. Onları ne etsin? Hanefi mezhebine göre bir erkek hanımını annesiyle babasıyla görüşmekten men edemez. Ancak bir hasta engellebilir. Bir hasta sonra annesini babasını görmek için bir kadın kocasına itiraz eder, sözünü bilmemek kaçar, gider, sözünü kendine sarılmaz. Anneyle alakası değil. İnsanlar, anne çok iyi bir mesele bir Müslümanlar. Her şeyinizi feda edin, annenizi feda etmeyin. Hiçbir kısmını kesmiyorsun. Cenab-ı Hak bu konuda çok sıkıyor. Düşünün ki anneyle bütün bir sabah, bütün birileri davranışlarınızın kontrol edilmesini istiyor Rabbimiz. Sadece davranışlar mı? Bu dağımızdan çıkan kelimelerimle elini kullanmamızı emretir annenize karşı. Yani ki annenin sırtına aldım bir ağır bir kadın, annen senin. Taşıdın, taşıdın, göründün, yatırdın, koydun yürüyor. O esnada annenin yere koyduğun zaman, işte amma da ki, amma da bu, amma da ağırlık verdi diye. Hiç söylemesin, hiç de demiş olsa haram istemişseniz cehenneye misafir. Ne? Kur'an'da hizmet. وَلَا تَكُمْ لَهُمَا اِسْتِنِ Annemize ve benimle karşıyı ne kadar zahmet verirse verirsinler, hiç söylemesin, aman ne bitsin de, bunları cehenneme veririz mi diyor. Anladın. Kur'an'ın bir hükümdür bu. وَلَا تَكُمْ لَهُمَا اِسْتِنِ Hiç söylemesin de karşıyı. Sarı yürüsün. Kalpten geliyor bu. Cenab-ı Hak bunu ne yapayım? Sen bunu şu adamın, bu adamın, tutup silahsın. Anneler bunu filan tutma, hiç gücü yok. Mayada, etatta, temelde, rüste katlanır. İstesine bakıplanmaz zaten. Üstün de, مَا جَعَلَ اللّٰهُ مُرَجِبٍ مِنْ قَلْبِنْ مُتِزَّهِ gibi, üstün kimsede itikaz olmadığı gibi, iki tane annesi olmaz. Herkesin bir tek annesi, onu inkar edemez, atamaz, atamaz, hiç kimse de zaman. İlahi'm zandı. Yürsel karanını biliyorsunuz. Kader isen ruhundan üstünde bütünle ona Allah'ın rızasını dilemek için tekrar edeyim. Yürsel karani rahmetullahi teala aleyhim dâri sahabeden olamadı. Sahabeden olamadı ama yol satarak sol atarak Yürsel karani geliyor. Söylüyor ve Efendimiz'in mübarek hanım saadetlerini mübarek evini buluyor ve kapıyı çalıyor. İçeriden Aişe'nin Sıddık'a kalbini sıkıyor. Kimsin? Ne arıyorsun? Ne istiyorsun? Ben yemin ömürlerinden Yüksel Karani Hazreti Habibullah'ı görmeye geldim ömürlerin annesi diyor. Eşim Resulullah evde yok. Mescitte bir sahabenin kıyamını sohbet ediyor. Gülün mescide. Hayır ömürlerin annesi. Annem bana bu kadar müsaade etti. Daha ötesine gidelim. Resulullah'a selam söyleyin, hürmetlerimi, saygımı bildirin, buradan annem için zirve dönüyorum. Sevgi geri gel. Resulü Zülsehmiz aleyhissalatü vesselam evlere mübarek evine döndüğü zaman dedi ki ya Aişe, kim geldi buraya? Bir mübarek koku alıyorum. Bir tahir, temiz bir koku, bir tecelli dönüyorum. Kim geldi buraya? Yemen'den ta Aileyhe Zülsehmiz gelen garip bir kişi. Yüksel Karani ya Resulallah, annesi talimat vermiş, emir vermiş, kapıya kadar git, varsa dönüş, yoksa dönüyorum demiş, selamını, saygısını, arzısı gitti ya Resulallah. Resulullah o kadar müfakit oluyor ki, hemen sırtındaki hırkasını emir veriyor, mutlaka bunu Yüksel Karani'ye kavuşturuyor, sırtına döndür mü diyor. Cennette konuşma bak. Efendiler, bu İslam şaka değildir. İslam, kalpten doğar. Kur'an'ın tecelli. Kalbinde bu muhabbet ve iman ve saygı olan adam ne arar ya? Ne annemin ne tanır, ne lafın ne tanır? Kalpte neden bu kadar üzerine duruyorsunuz diyenlere bunu söylüyorum. Kalp olmak istiyorlar. İnsana yön veren, şekil veren fazilet, adalet, haysiyet, şahsiyet, hepsi burada ne tecelli? İnsanı sedakar eden, insanı feragat sahibi, fazilet sahibi yapan kalpti, kalpti iman. Bu olmazsa nasıl olmaz? Bakınız mesela, kalbine imanın pazarlıkçı getirdiği Ashab-ı Kiram'dan bir sahne daha arz edeyim. Kalbin önemi bakımından. Yine meşhur sahabilerden Udvanullahi Teala aleyhi mecmain, Allah-u Teala bizleri onların şefaatine masal eylesin. Ashab-ı Kiram çok başka, çok aziz, çok aziz insanlar. Hüzeyfetül Adevi anlatıyor. Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anh, Hüzeyfetül Adevi diye geçer. Yermuk diye bir harf anlatıyor, Yermuk harbi. Sesin bir harf. Öyle bir sıcak mevsimde, güneşin kasıp kavurduğu bir mevsimde, öyle bir savaş olmuş ki, Yermuk savaşı diyorlar, Yermuk harbi. Savaş, günün sıcaklığının şiddetinden dolayı biraz yavaşları diyor, ikinciye doğru. Öyle bir sıcak kıttı ki, kimse kız kullanamadı. Etraf biraz sükunete ulaştı. Kızgın köyde, sıcak altında, sükuneti görünce, ben hemen bir kılımın içine, kılım, deriden yapılmış şu kılımları, kılımın içine suyu doldurdum, şu savaş meydanını bırakayım da, amcamın oğlunu arayayım, yaralı maralıysa ona su sileyim, ona su koklayayım dedim diyor. Kılımı sırtıma attım, yaralı, şehit olmuş müminlerin arasında hangi cesedi kaldırdıysam ruhunu teslim etmiş. Hangi cesedi kaldırsam şehit olmuş diyor. Arıyoruz, amcamın onları yürüyor. Bir de baktım cesetlerin arasından bir tanesi inin inin inliyor diyor. Su, su, su cesediye gidiyor diyor. Yaklaştığım sete bile o yaralanmış, parçalanmış gövdesinden kan fışkırıyor ve o kızgın güneşin altında dudakları kupkuru saklamış, kurumuş, kırılmış, su içiyor diyor. Tam kılımı ağzına uzattın göz ucuyla, nerede içeyim dedi, uzattın içiyordu, arkadan bir inilti geldi, su, su diye bağırdı diyor. O suyu içmek üzere ağzına uzattığın kişi, birdenbire ağzını kapattı gözüyle, o ses gelen tarafa koştur, onun benden daha fazla ihtiyacı var galiba dedi diyor. Ve sonra içmemedin, o gelen sese doğru koştu diyor. Geldim ki, Hazreti Hüsam'mış diyor, Asım oğlu Hüsam, bir insan. Hançerlenmiş böyle bir kılıçla parçalanmış, son nefeslerini yapıyor, ağzı burnu kırmış, kıpkırmızı güneş altında su içiyor. Tam ona da suyu uzattım, içmek üzere oldu, arkadan ah, bir damlası yok mu Allah'ım diye bir ses geldi diyor. Hüsam da ağzını bağladı, su içmedi, ben ona koşturdum diyor. Sırtında suyu kimse içmedi geldim, o sesin geldiği zata ulaştım ki bir dakika evvel ruhunu Allah'a teslim etmiş diyor. İçeremedim. Bari döneyim de Hazreti Hüsam'a su içeyim dedim. Derdim ki Hüsam da ruhunu teslim etmiş. Bari en başkasına koşturayım dedim. Derdim ki o da şehit olmuş. Hiç kimseye bir damla içeremedim. Bu muazzam fedakarlık, bu feragat, bu fazilet, bu adalet sahnesi karşısında Allah'ıma yalvarıp ya Rabbi Müslümanları kainata hakim edebilirim diyor. Şimdi bunları bu hale getirenlik, bunlara bu fedakarlığı veren nedir? Feragatı hatırlayan nedir? Bunlara bu maneviyatı, ebedi saadeti bir başkasını kendinden daha üstün tutma kabiliyeti gönderiyor. Kalbe oturan imandan başka bir şey mi? Bugün nesillere dikkat edin, birbirini boğazlıyorlar. Birbirini öldürüyorlar, birbirine kurşun sıkıyorlar. Hani bunların kalpleri? Hani bunların kalbinde zerre kadar iman ve insan sevgisi? Allah'a inanmadan, İslam ile terbiye etmeden, Kur'an ile yetiştirmeden, Hazreti Muhammed Mustafa ile terbiye etmeden, bu insanlar insan yapmak mümkün müdür? Bunlar sonuna ıslah edecekler, şu gençliği nasıl terbiye edecekler, şu kadınları nasıl ıslah edecekler, hangi mesele, hangi tarihle? Neyle olacak bu? İman olmazsa, Kur'an olmazsa, İslam olmazsa, Hazreti Kadir bunlar olmazsa, hangisini ıslah edecekler bunlar? Sorun ruhlarına, sorun gönüllerine, sorun kalplerine. Nasıl ve neyle, ne zaman, nerede, niçin? hangi metotla insanı izah edecek? Fedakar insan, fazilet sahibi insan, başkasının hakkına saygılı insan, başkasının aciliyetine saygı duyan insan nasıl yetişir, ne de yetişir? İşte kalbe oturan imanın tecellisinden başka bir şey değil, aziz yeminler. Şimdi bu hakikati gördükten sonra maddecinin daima işi göz planında, madde planında arayan insanların anlamasına imkan olmayan bir hakikat. Bu mevzuyu anlatamazsınız onlara. Her şeyi maddeden ibaret gören, her şeyi menfaatten ibaret gören insana, insanı anlatamazsınız, sevgiyi, saygıyı, edebi, anlatamazsınız. Bir kalbin içinden iman çıkıp gitti mi, oraya vahşet seni topurur, vahşet. Kendi yavrusuna bile acımaz. Kendi çocuğuna bile acımaz artık. Anne, anne olmaktan çıkar, evlat, evlat olmaktan çıkar. Muhabbet imana bağlıdır. Bütün davamız, derdimiz, düşüncemiz bu imanı kazandırmak topluma. Toplumun bütün seslerine imanı yaymak, İslam'ı yaymak. Tek çare budur. Cahiliye Araplarının zamanına dönmek gibi korkunç bir tersine giriş vardır. Her zaman söylüyorum, vaka binalar yükselmiştir. Amerika'da 102 katlı bina var. Empire Building diyorlar. 102 katlı bina. Bilmem 4 katlı köprüler, yer altı, yer üstü, evler, binalar, Houston uzay merkezleri, teza merkezleri, Apollo'lar, uzay mesutları, her şey. Binalar yükselmiş. Fakat insanlar o müddette alçalmıştır. Ne merhamet var, ne şefkat var, ne insani duygular var. Bütün dünya koyu bir cehaletin, zulmün, buhranın, zımanının, kahrogazanın içinde eriştirilir. Hani dünyada, dünya çapında merhametli bir insan? Hani dünya çapında şefkatli insanlar? Hani insan-ı kamiller? Sebep kalp yirane edilmiştir. Kalbin imarı, imal-i ihale edilmiştir. Cahiliye Araplarında anne ne hale gelmiş ki, baba ne hale gelmiştir ki biliyorsunuz? Bir anne, hamile bir kadın, doğum yakınca bakarlardı, doğum. Doğar doğmaz, o eli bir telaş alırdı, o doğum yapılacak el. Doğacak olan kadını, kocasını, elini, akrabasını bir telaş alırdı. Niçin telaşı sebebi ne? Eğer bu kadın kız çocuğu doğurursa, vay halimize diyorlar. Kız çocuğu. Hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Erkek çocuk dünyaya getirirse, bayram yaparlar, şenlik yaparlar, ziyafet, zevk, eğlence, zevk yaparlar. Kız çocuğunu dünyaya getirmişse, kıyamet kopar, ağlarlar, kızlarlar, maten tutarlar. Ne gönderdi bu kız diye? İstemiyorlar. Cahiliye Araplar. Yani İslam tebliğatından önceki beyir bu. Sonra, bir yaşına geldiği zaman bu kız çocuğu, biliyorsunuz bunları, mevzuyla ilgili bir spiker diyorum. Bir yaşına geldiği zaman o kız çocuğunu, en güzel elbiselerini giydirirler, bayramlık elbiselerini giydirirler, ıssız bir çöle götürürler, boyundan biraz yüksek bir çukur kazarlar, bir gürür gürür o kıtlı toprağa annesiyle babası davet edemezlerdi. Ne anne vardı ne baba vardı, ne merhamet, ne siz iman yoktu. Cahiliye, imanın olmadığı yerde cehalet vahşet var. Dönerler. Şimdi diyebilir misiniz ki hocam Allah'a şükür ki zamanımızda böyle bir şey yok. Zamanımızda o günkünden 100 bin beteri daha var. Nasıl var? O zaman cahil Araplar, kafir Araplar, kutperest Araplar hiç olmazsa ana rahmindeki çocuğun dünyaya gelmesini beklerlerdi. Hem gelsin bakalım. Bir kadın da olsun, kız mı oğlan mı bakalım diye beklerlerdi. Bugünün insanları 6 aylık, 7 aylık canlanmış, şekillenmiş ana rahmindeki çocuğun dünyaya gelmesini beklemeden bir doktorun bıçağıyla fayda veriyorlar. Onlardan 100 bin beter eller. Cahilliği görüyor musun? Cahilliği Arapları o doğan çocuğu götürürler bir çöre, bir mezara, bir çukura gömerlerdi. Hiç olmazsa dünyada bir yerleri olurdu. Bunlar o çocuğun meydana geldiği ana rahmini çocuğa neden yapıyorlar? Daha 100 bin beter. Vahşet. Cahilliği Arapları kız mı, erkek mi bir araştırma yaparlardı, hiç olmazsa erkekleri öldürmezlerdi. Bugünkü vaktiyle ana rahmindeki çocuğun kız mı, oğlan mı olduğuna bakmadan bir sebze, bir kırasa gibi buraya bakıyorlar. Vahşet, vahşet üstü vahşet. bunlar amaçları yok. Cinayetin ta kendisidir. Ancak dini, İslami bir cevaz, hani müsaade, ruhsat noktası vardır ki, bir kadın, hamile bir kadın, doğum yaparken hayatını tehlikeye attığı takdirde, Allah'ı doğum sebebiyle bu kadın ölecek, bu anne ölecek, hayatına olacak diye bir tehlike öğretildiği zaman, o zaman rahimdeki çocuk öldürülebilir. Annenin hayatını kurtarmak mantığıyla, çünkü anne asıldır, evlat verildir. Anneyi kurtarmak için evlat feda edilebilir. Başka hiçbir bahaneyle, mazeretle, sebeple, rahimde dönlenmiş, şekillenmiş, eli ayağı, gözü, kulağı, tırnağı, saçı, kirpiği, kaşı, takılmış, yaratılmış bir evladı öldürmeye kimse tekrar edemez. Biz bunları Müslümanlar için söylüyoruz. Anneler gibi falan filan gibi martavallarla beşeriyeti oyalamaya kimse nakıyor. Efendiler, Cenab-ı Hak bu konuda çok şiddet gösteriyor. Bakınız, اَتَرَاَيْتِمْ مَا تِمُّونَ Cenab-ı Hak, sual tarihiyle, şiddet tarihiyle ayet sevk ediyor. اَتَرَاَيْتِمْ مَا تِمُّونَ Kimmun dediği meni, o ana rahmine ulaşan bir damla meniyi düşünmüyor, bakıyor musunuz? Meni, insanın mayasıdır. Ne günahsız haramdır, ilahi nizamdır. İlahi bir tespittir bu. وَلَنْ تَجِدَ لِكِلَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا Allah'ın koyduğu bir nizamı kimse değiştiremez. Ana rahmine ulaşan bir damla nemden tanrısına geliyor. Kimsedir. Düşünmüyor musunuz Rabbiniz? اَهَلْكُمْ تَخْلُكُونَهُ اَنْ نَحْنُ الْخَالِكُونَ O ana rahminde bir damla nemden muazzam bir insanı yaratan siz misiniz? Yoksa ben Allah'ım görüyor. Allah! Kim öldürebiliyor? O ana rahmine tecavüz etmek, Hazreti Allah'a tecavüz etmektir. Bakın hadiseye. اَاَنْكُمْ تَخْلُكُونَهُ اَنْ نَحْنُ الْخَالِكُمْ Bizi yaratıcıyız siz mi? Biz mi onun gözünü kulağını taktık siz mi? Biz mi ona hız yükledik? Efendiler İmam Gazali'nin tespitine göre ana rahmine intikal eden bir meni 40 gün sonra ona hız yükledik. Sen nasıl onu parçalarsın? Cahiliye Araplarından 100.000 beter bir hal içerisinde nasıl bunu canlıya reva edebilirsin? İşte bütün mesele kalbin tecellisi, kalbe yerleşen imanın tezahürüdür. Bu imanı kaldırırsanız ne anne kalır, ne evlat kalır, ne devlet kalır, ne hükümet kalır. Hiçbir şey kalmaz imanı kaldırırsan. Bütün mesele bu. Hayatı kavramanın, anlamanın ve bütünüyle yeryüzünde insan olarak yaşamanın sırrı, sebebi tek kelimeyle اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ şeklinde tecelli eden bir İslam imanının mü'minde tecelli eden sıfatıyla. Kalbin başka türlü insanlığı ıslah etmenin, insanlığı insan etmenin, insanlığa insan sevgisi aşılamanın, öyle kalbıyla, türküyle, koroyla, soloyla, falanla, filanla insana insanlık aşılamanın mümkün yoktur. Mümkün yok. Yeryüzünün bütün sazcıları, şarkıcıları, sazcıları akşamaya kadar annelerle alakalı saç saçlar ruhayı tutuldurlar. Ruhun gıdası salgıların ibadet bulunandır. Sazla, salgıyla terbiye edilemez de sevgiler. Bugün dünyada o kadar salgı salınıyor ki, o kadar orkestra, o kadar enstrümanlar, o kadar efendim arezmanlar, o kadar şunlar bunlar melodiler var ki, dünya musikinin gurultusunda nefes alınıyor. Ne bileme terbiye ediyor? İnsanları terbiye eden musiki değil, imandır ve ibadettir. Hazreti Kur'an'ın kendisidir. Fakat bunu anlatırsınız, toplum olan cebeşesiyle tek istikamete sürükleniyor. Bakıyorsunuz, şarkı yarışması tertiplenmiş, Eurovision şarkı yarışması. İki tane, üç tane salgıcı, şarkıcı, şantez, mantez katılıyorlar bu yarışmaya. Bu yarışmacıların etrafında bir reklam, propaganda, aferin diyorlar, hediyeler, ikramlar, yayınlar, gazeteler, resimlerini çekiyorlar, isimlerini yazıyorlar, bütün topluma reklam ediyorlar. Ama öbür tarafta, Mekke-i Mükerreme'de Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuma yarışmasına Türkiye'den bir hafız yavrumuz katılıyor, bir gidiyor, hiçbir şeyde bir meslek vermiyorsunuz. Aynı alakayı göstermiyorlar niye? Çünkü kalplerinde iman yok onların. Kalplerinde Kur'an yok onların. Ve toplumu Kur'an'ın dışına çekiyorlar. Durmadan şehrete, şöhrete, şerrete teşvik ediyorlar. İmana, İslam'a, Kur'an'a, yani bir teşvik. Nasıl ıslah olacak bu cennet? İşte bütün mesele burada düğünleniyor. Allah'ın lütfuyla ve Kur'an'ın bereketiyle bütün meselelerimizi çözecek yeryüzünde Müslüman kalma devam edeceğim inşallah. Sonra Cenab-ı Hakk'ın beni zeyretin ümmeti Muhammed'i kalbine imanın pazarlıksız oturduğu müminler sınıfına ilhak edesin. Haftaya nasip olursa burada ders yapmıyorlar. Daha bir başka yerde ısrarla bizden ders isteyen bir yer var. Defalarca değil, aylarca ısrar eden kardeşlerimizi fazla kıramadık. Her pazar burada bulunmamızı yadırlıyorlar. Hiç olmazsa ayda bir pazar yahut iki ayda bir pazar da bizim istediğimiz yerde bir ders yapmak imkanı yok mu hocam diye. Yani başında iyice eksildiler bu kardeşlerimiz. Haftaya burada bulunmayacağım, başka tertiplerin yerine bulunacağım. Ondan sonraki pazar tekrar buluşmak niyetiyle burada. Ya Rabbi günahlarımız affeyle. Ya Rabbi kusurlarımız mağfiretiyle. Ya Rabbi bizi huzuruna çağırdın, kulluğuna kabul eyle. Rıza ve rahmetine nail eyle. Cennet ve cemaline mazhar eyle. Kalbimizi her türlü tahribattan muhafaza eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Alem-i İslam'a imdad eyle. Yeryüzünde İslam için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde Müslümanların ellerini, dillerini, kollarını bağlamak isteyenleri ki cihan rezil eyle. Her nefesimize kelime-i şehadet ki hep beraber değil. Bu imanla ikrarla cümlemizi huzuruna kabul eyle. Ya Rabbi şu anda hastahanelerde, ameliyat masalarında ilim ilim indiren, senden şifa ve dava bekleyen bir cümle ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa eyle. İçinde bulunduğumuz Recep-i Şerif hürmetine, içinde bulunduğumuz mübarek günler ve bedeler hürmetine, Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertlerine dava, dostlu olanların edalarını kudur ya. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i fitnelerden, fesatlardan, felaketlerden, her türlü musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi.